Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś będziemy słuchać nagrań artysty, który wsławił się tym, że założył zespół Duran Duran, po czym odszedł od niego, zanim grupa stała się sławna. Mało tego, zanim zaczęła nagrywać. To był koniec lat 70. i początek 80. I wtedy też mniej więcej zadebiutował na rynku fonograficznym Stephen Duff. I konkretnie jego debiutanckim albumem była płyta The Ups and Downs, która ukazała się w roku 1985, a na niej znalazła się m.in. piosenka Kiss Me, dosyć popularna na listach przebojów tanecznych w tamtym okresie. Wracamy do tego samego albumu. Kolejny fragment z tej płyty, Icing on the Cake. The council. Touch that touch. She never would. And kiss. place. Let's improvise a perfect world without the lies. I love you, you don't know how much I love you and how that crushes the blow. You don't care about me and how I care about you. You don't care about me and how I care about you. With your wrist full of chains and your fist full of change, I hope that you get through. Now you think your dandy pose goes with my basement clothes. What made you change your view? Słuchaliśmy Stephena Duffy'ego z płyt, które były firmowane jako Stephen Tintin Duffy. Kolejno Icing on the Cake, Unkiss That Kiss i I Love You. Nagrania z połowy lat 80. Teraz przechodzimy już do kolejnej grupy założonej przez Stephena Duffy'ego, Dr. Calculus. So good, but a groovy atmosphere. Here, the sky's really clear. Food's not so good, but a groovy atmosphere. like, let go. Your mind goes, yeah. And now, girls, once we finish this lovely party here on the beach, we'll go aboard my palatial yacht, which is anchored just around the cove, and we'll be off to romantic Hawaii, if you please, Professor. Occurs to me that I might have missed my stop, but I will not return to yesterday or smooth out the human clay. We'll face this New England like we always have, in a period of denial. We'll go out dancing on the tide. Help me down, but don't take me back. I heard a lover calling to Saint Anthony, sadly treating love like a property. Only battles can be lost, so it seems we do. But I'm hoping for a change. I left you at the bus stop in working town. Now the service has been cut, Renee slumber down. I can see you on the bars of your brother's bicycle. Now I hope you're not alone, but I will not return to yesterday or smooth out the human clay. We'll face this New England like we always have, in a fury of denial. We'll go out dancing on the tiles. Help me down, but don't take me back. And all the politician creeps, I never want them back. And the couturier weeps, the one come back. And the lovers who sound as big, another one come back. And me falling back into your half-turned kisses. No, I will not return to yesterday or smooth out the human clay. We'll face this New England like we always have, in a fury of denial. We'll go out dancing on the tiles. Help me down, but don't take me back. Return to yesterday or smooth out the human clay. We'll face this New England like we always have, in a fury of denial. We'll go out dancing on the tiles. Trumpets from Montparnasse i Return to Yesterday. Dwa utwory z debiutanckiego albumu grupy The Lilac Time, wydanego w roku 1988. Kolejny zespół założony przez Stevena Duffiego, zupełnie inna stylistyka twórcza, bardziej taki folk pomieszany z popem niż synth-pop. Kolejna porcja nagrań pochodzi z następnych w dyskografii płyt zespołu The Lilac Time. Zaczynamy od albumu Paradise and Circus z roku 1989. Stripes in her eyes. I was one of the boys. Oh, how I loved her. She would have seen me. She shed her apple pie eyes. This blue still makes the sky rise. Oh, oh. Unrequited love quite often grows. One of the boys

American Eyes, If the Stars Shine Tonight, The Laundry i In Iverna Gardens. To były piosenki The Lilac Time z płyt wydanych w latach 1989-1991. W roku 1993 z kolei ukazał się album, który Stephen Duffy nagrał wspólnie z muzykiem, skrzypkiem specjalizującym się w muzyce klasycznej, ale flirtującym również z nagraniami pop, czyli mowa o Nigelu Kennedy. Tytuł ich wspólnej płyty to Music in Colors. of the Milky Way, but a candle to her. I kissed, but she did not kiss back. Temptations of the saints. Though the leaves are falling fast, she still thinks she ain't. And she's going to blow my mind. Love. settled in the cradled apartments. Across the evening sweet indulgence, we satisfied ourselves. The gears are changing, but we're going. We're angels, but we're never coming down. About furniture, about one or other chair.